Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 grudnia jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policjant po służbie chciał przerwać bójkę na ulicy, został zaatakowany, więc strzelił, ranił jedną osobę. Teraz sprawę wyjaśniają i policja, i prokuratura. Szef ukraińskiej dyplomacji o Ukraińcach, którzy jego zdaniem ratują polską gospodarkę. Słuchacze Trójki nie zawiedli. Nasza wczorajsza aukcja dla dzieci z Aleppo przyniosła blisko 200 tysięcy złotych. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności interwencji jednego z funkcjonariuszy na warszawskiej Ochocie. Wczoraj późnym wieczorem policjant po służbie próbował przerwać bójkę między grupą mężczyzn. Kilku z nich zaatakowało go. Ten, broniąc się, użył siły swoich mięśni i gazu. Ale kiedy to nie pomogło, sięgnął po broń. Lekko ranna w nogę została jedna osoba, trafiła do szpitala, teraz jest pod nadzorem policjantów, mówił w TVP Info rzecznik stołecznej policji, komisarz Sylwester Marczak. Dodatkowo 3 osoby zostały zatrzymane do sprawy. Co ważne, wszystkie te osoby są bardzo dobrze znane policjantom. Były one wcześniej zatrzymywane m.in. do takich spraw jak kradzieże, jak przestępczość narkotykowa, ale także mówimy o przestępstwach przeciwko policjantom, m.in. znieważenie funkcjonariusza publicznego. Co warto podkreślić, to chociażby również fakt, w jakim stanie były te osoby. Te osoby były w stanie nietrzeźwości. Do tej szarpaniny doszło wczoraj około 22. Ukraińcy pracujący w Polsce ratują polską gospodarkę, tak mówi szef dyplomacji Ukrainy. Wczoraj w telewizji Trwam Mateusz Morawiecki pytany był o groźby dotyczące ewentualnego odebrania funduszy strukturalnych za nieprzyjmowanie uchodźców. Ocenił wówczas, że są one bardzo nieładne. Dodał, że Polska przyjęła wielu uchodźców z Ukrainy, gdzie toczy się wojna. Jak dodał, Komisja Europejska tak jakby tego nie zauważała, tak jakby nie widziała, że na wschodzie Ukrainy jest wojna. Polska pomaga poprzez przyjmowanie ukraińskich uchodźców rozładować napięcia na wschodniej flance Unii, mówił. Szef ukraińskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że stosunki z Polską będą przyjacielskie, a więcej w korespondencji z Kijowa. Paweł Klimkin podkreślił, że wielu ukraińskich pracowników jest w Polsce wysoko cenionych. Jak zaznaczył, Ukraińcy, którzy wyjechali do naszego kraju, pracują na korzyść Polski. My, ukraiński MSZ, oceniamy, że obecnie w Polsce znajduje się prawie 1 000 000 Ukraińców. Tak więc kto tu kogo ratuje? To my ratujemy polską ekonomikę. Szef ukraińskiej dyplomacji dość ogólnie odniósł się też do słów Mateusza Morawieckiego o tym, że Polska w stosunkach z Ukrainą nie odstąpi od prawdy historii. Historycznej na temat zbrodni wołyńskiej. Z naszymi polskimi przyjaciółmi zawsze będziemy rozmawiać po przyjacielsku. Dotyczy to wszystkich zagadnień, włączając w to zagadnienia naszej historycznej pamięci. Stosunki między Polską i Ukrainą pogorszyły się po tym, jak ukraiński IPN zablokował ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Była to odpowiedź strony ukraińskiej na demontaż nielegalnego pomnika żołnierzy UPA w Hruszowicach koło Przemyśla. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Po nowym roku rozpocznie się program budowy strzelnic. Zgodnie z decyzją resortu obrony powstaną w każdym powiecie. Ich budowę niemal w całości sfinansuje MON. Samorządy będą mogły liczyć na 80% dofinansowanie projektów, mówi wiceminister obrony Michał Dworczyk. Z tego programu mają korzystać obywatele. Organizacje proobronne, organizacje zajmujące się strzelectwem sportowym, myśliwi, indywidualni pasjonaci strzelectwa, ale również wojsko. W Polsce działa w sumie 255 strzelnic wojskowych i cywilnych. Dla porównania w Niemczech jest ich 15 tysięcy. Wieczorem na antenie Jedynki finał akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Licytowane są bożonarodzeniowe obrazy narysowane przez pracowników i przyjaciół Polskiego Radia. Zebrane pieniądze trafią do podopiecznych Fundacji Anny Dymnej, mimo wszystko i Fundacji imienia brata Alberta. Dziś można licytować dzieła najmłodszych przyjaciół Jedynki, mówi Małgorzata Raducha, a uwadze słuchaczy poleca dwie prace, które szczególnie przypadły jej do gustu. Jedna opatrzona kodem C07, przedstawiająca świętą rodzinę, żłóbek, gwiazdę betlejemską. To wszystko zostało wykonane przez Jana Świątka, podopiecznego Fundacji imienia brata Alberta. I druga, C11, to z kolei autorstwa Marioli Skotak, również podopiecznej tej fundacji. Żywe bardzo kolory, też święta rodzina, choinki w tle. Takie, powiedziałabym, malarstwo jak na szkle. Blisko 200 tysięcy złotych udało się zebrać podczas wczorajszej trójkowej licytacji. W tym roku wraz z Fundacją Świętego Mikołaja pomagamy dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Następna licytacja w najbliższy piątek, a pomóc można także kupując płytę Święta Bez Granic lub wysyłając SMS o treści pomoc. Numer to 7545. To był serwis Trójki.

get down to the river, I'm gonna stick my sword in the sand. Five eyes by the old ship of Zion, she took on many to the promised land. Way over in Beulah, oh, but I ain't no die there. Well, the saints shout in victory, oh, they're singing off everywhere. Way over in Beulah, I have voice of friends I've known. They've been gone, not gone on to glory, well, well, a long time ago. They've been waiting, they've been watching, they've been waiting at the beautiful gate. And one day I'm gonna meet them, oh, I'm gonna sing forevermore. Well, over in Beulah, I see the captain beckon to me. Well, he's calling all God's children, oh, to meet him on the promise that God knows I'm gonna walk in Jerusalem, talk in Jerusalem, sing in Jerusalem, big Jerusalem, high up in Jerusalem when I die. Oh, yeah, yeah. Shouting Jerusalem, singing Jerusalem, high up, high in Jerusalem, when I die. Mahalia Jackson i jej spacer po Jerozolimie. Polityka to nie jest spacer, niestety, o czym przekonują się mieszkańcy Izraela i Zachodniego Brzegu oraz Gazy. Dwóch Palestyńczyków zostało zabitych w Gazie, trzeci z Zachodniego Brzegu jest w stanie krytycznym. Po tym, jak właśnie Palestyńczycy wyszli na ulicę w proteście przeciwko deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, który uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Wczoraj wieczorem lotnictwo izraelskie bombardowało cele w Gazie. Jednak komentatorzy podkreślają, że mimo wezwań kierownictwa organizacji Hamas do intifady i trzech dni gniewu, jak to zostało nazwane, demonstracje mają mniejszy zasięg niż przewidywano. Praktycznie cały świat odrzuca deklarację Trumpa, państwa arabskie bardziej energicznie, europejscy sojusznicy USA w bardziej wyważony sposób. Sam sekretarz stanu Rex Tillerson wydaje się osłabiać wymowę gestu prezydenta, podkreślając, że ambasada USA zostanie przeniesiona do Jerozolimy nie wcześniej niż za 2 lata. W studio w Krakowie jest z nami Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Przez ostatnie dni wielu ludzi zastanawiało się, po co Donaldowi Trumpowi ta deklaracja, która, zaraz pewnie o tym porozmawiamy, ale w sensie merytorycznym niewiele zmienia. Poproszę pana o ocenę, po co Donald Trump to zrobił? No cóż, moja ocena jest taka, że to wynika z całej ścieżki politycznej Donalda Trumpa, która opiera się na w pewnym sensie ignorowaniu porad profesjonalistów zajmujących się czy to polityką wewnętrzną, czy polityką zagraniczną, i Donald Trump zrobił to, bo mógł to zrobić. I to jest, wydaje mi się, to banalne brzmiące wyjaśnienie, które należy przyjąć. Natomiast no, znowu, widzi pan w tle jakiegoś demiurgicznego spisku albo wielkiego planu z udziałem Arabii Saudyjskiej, z udziałem innych sojuszników amerykańskich, o którym my w ogóle nic nie wiemy, natomiast wszyscy, którzy mają wiedzieć, wiedzą. Nie widzę tego planu. Być może prawo niezamierzonych konsekwencji zadziała. Jest to coś, co przejawia się w komentarzach i część analityków no, na to wskazuje, że mogą być pewne pozytywy tej decyzji, ale to na zasadzie raczej właśnie prawa niezamierzonych konsekwencji. Plus, jeżeli chcielibyśmy sobie wyobrazić, jakie korzyści może odnieść Stany, jakie mogą odnieść Stany Zjednoczone, czy Donald Trump raczej może osobiście z tego procesu, no to, że no, zapisuje się w historii. prawda? Stawia sprawę bardzo jasno, bardzo czytelnie. Wykonał ustawę, do której był zobowiązany przez kongres, znaczy każdy prezydent od 95 roku. Zapisuje się niejako w historii i sprawia, że jego baza polityczna jest z tego niezmiernie zadowolona i dumna. No, wydaje mi się, że ja to wpisuję sobie, chcąc to tłumaczyć, w to szersze zjawisko tego nowego populizmu, czy też populizmu ery mediów społecznościowych, kiedy politycy tacy jak Donald Trump, czy prezydent Turcji Recep Erdogan, czy no właśnie następca tronu Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman, podejmują decyzje w polityce zagranicznej, ignorując bardzo często racjonalne doradztwo swoich dyplomatów profesjonalnych, ludzi zajmujących się polityką zagraniczną. Podejmują je przede wszystkim z przesłanek wewnętrznych, dochodząc z założenia, że no oni znają, wiedzą, czego ich ludzie potrzebują, ludzie, którzy ich wybrali, przynajmniej w niektórych przypadkach, przynajmniej w przypadku Donalda Trumpa i postępują zgodnie ze swoim przeczuciem, wyczuciem politycznym, raczej niż z jakąś tam racjonalną oceną, oszacowaniem kosztów i korzyści. Panie doktorze, przypomnijmy, na czym w ogóle polega specyfika Jerozolimy, bo faktycznie i praktycznie rzecz biorąc, to od grudnia 1949 roku Jerozolima jest stolicą Izraela. Tak, no faktycznie rzecz biorąc, to jest stolica Izraela i to jest stanowisko, które jest podkreślane przez państwo Izrael. No, z Jerozolimą jest trudność rzeczywiście. Przypomnijmy, że to miasto było w momencie, kiedy powstało państwo Izrael, podzielone na dwie części. Jedna, ta od zachodnia, była kontrolowana właśnie przez państwo Izrael i tam umieszczono wszystkie instytucje rządowe nowego państwa i tą zachodnią część zadeklarowano stolicą państwa Izrael, natomiast wschodnia znajdowała się aż do 1967 roku w rękach Jordanii. Po wojnie sześciodniowej Izrael zdobył tę wschodnią Jerozolimę natomiast no, instytucje rządowe znajdowały się tam nadal. Natomiast jest jeszcze taka ustawa izraelska z 1980 roku, no, która zadeklarowała, podkreśliła specjalnie, że to Jerozolima cała, w rozumieniu zarówno wschodnia i zachodnia, to jest stolica państwa Izrael. No i oczywiście takie postawienie sprawy jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, ponieważ w świetle prawa międzynarodowego izraelska kontrola nad wschodnią Jerozolimą jest okupacją, jest nielegalna. I tutaj właśnie pojawia się ten dylemat, dla którego rządy... Czyli mamy jasność. W gruncie rzeczy jest to w miarę logiczne. To znaczy, kiedy Izraelczycy mówili o tym, że Jerozolima jest stolicą ich państwa w 1948 czy 1949 roku, to myśleli o części, która była zachodnią połówką miasta, w której nie znajdowało się Stare Miasto i najważniejsze części i najważniejsze święte miejsce również dla religii żydowskiej. Dodajmy, że do 1967 roku Żydzi mieli zakaz wstępu do tych miejsc. I teraz pojawiają się w Izraelu takie głosy, którym nie wiem, czy pan się zgodzi, no ale może coś jest na rzeczy, że mówią: zakazywaliście nam do 67 roku traktować Jerozolimę jak naszego miasta. Teraz, kiedy ktoś mówi, że Jerozolima jest stolicą Izraela, to też nam zakazujecie traktować tego miasta jako stolicę naszego państwa, mimo że prawdopodobnie Żydzi są jedynym narodem, któremu nie daje się prawa do wskazania swojej własnej stolicy, no bo każdy inny naród ma prawo powiedzieć, jakie miasto jest jego stolicą. No, oczywiście ta retoryka po stronie żydowskiej jest rzeczywiście tak, jak pan przytoczył. No, problem z punktu widzenia, nie wchodząc tu w szczegóły tej argumentacji, kontrargumentacji, odmowa jakby uznania Jerozolimy dyplomatycznego jako stolicy Izraela wynika z faktu, że status prawny wschodniej w szczególnie części jest, posiadanie tej wschodniej i środkowej właściwie właśnie tego, o czym pan Radko wspomniał, kluczowych miejsc, przez państwo Izrael, czy kontrola tych miejsc jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego. No i to sprawia, że państwa, to jest podstawowy argument, dla którego w odróżnieniu od właśnie decyzji, ostatniej decyzji pana prezydenta Trumpa, w ogół państw powstrzymuje się z przenoszeniem swoich placówek dyplomatycznych. Chociaż niektóre z państw, no chociażby Republika Czeska, dokonują pewnej takiej w swojej polityce. Ale zdaje się, że Czesi też już się wycofali z tych pierwszych deklaracji. Nie, znaczy to te deklaracje padły jeszcze w latem tego roku. To znaczy uznają, że my deklaratywnie uznajemy, że tu jest siedziba rządu, że to jest ten. Tak. Natomiast my nasze placówki utrzymujemy w Tel Awiwie i nie zamierzamy tego zmienić. Ciekawe w tym kontekście jest stanowisko Rosji, prawda? Które, według którego, i to z tych ostatnich dni, które uznaje zachodnią część za stolicę Izraela, a wschodnia część ma być stolicą Palestyny, jak rozumiem to stanowisko prezydenta Putina. Jeśli się trzymamy ściśle litery tego, co powiedział Trump, to on też nie użył sformułowania cała tak, Jerozolima oczywiście. Jako stolica Izraela, więc on zostawił sobie miejsce. Czyli wracamy do tego, od czego zacząłem, że merytorycznie to tak naprawdę ta deklaracja niewiele zmienia. Jeśli do tego jeszcze dodamy tego Rexa Tillersona, mówi, że w ciągu 2 lat nic się nie wydarzy, no w ciągu 2 lat to może się naprawdę wszystko wydarzyć i całe to wydarzenie z tego tygodnia może być w ogóle nieistotne i nieaktualne, prawda? Tak, dlatego z pewnej perspektywy można powiedzieć, że ta deklaracja nie jest może aż tak istotna, jak by się początkowo wydawało, bo gdy patrzymy na relacje dyplomatyczne krajów muzułmańskich, no jest, pojawiło się deklaratywne oburzenie, ale czy to zmieni istotę obecności Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? No nie zmieni, ponieważ istnieje bardzo silny antyamerykanizm. To jest cecha charakterystyczna prawie wszystkich społeczeństw Bliskiego Wschodu, z nielicznymi wyjątkami. No, ci, którzy utwierdzą się w swoim przekonaniu, ci Arabowie, czy ludność, czy krajów muzułmańskich Bliskiego Wschodu, że Stany Zjednoczone są przeciwne Palestyńczykom, ale to zawsze wiedziano, prawda? To znaczy to takie przekonanie było bardzo silne. Czy to wpłynie na proces pokojowy izraelsko-palestyński? No w niewielkim stopniu, ponieważ ten proces pokojowy, jak wiemy, od dobrych kilku lat jest absolutnie zamrożony i nie posuwa się do przodu. Dlatego z tego punktu widzenia można powiedzieć, Donald Trump zrobił ruch, zrobił gest nakierowany w mojej ocenie przede wszystkim na swoją, motywowany wewnętrzną polityką wewnętrzną, prawda? Który pogorszy środowisko bezpieczeństwa obywateli Stanów Zjednoczonych, misji dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych. To jest niewątpliwa konsekwencja. Natomiast w wymiarze polityki międzynarodowej niewiele zmieni. Jeszcze jedna rzecz. W takim niższym poziomie, czyli ułatwi mobilizację grupom dżihadystycznym i uderzy to przede wszystkim raczej w Stany Zjednoczone niż w Izrael, no, który jest dość dobrze zabezpieczony, jak pokazują niestety te tragiczne zamieszki, o których mówiliśmy wcześniej. Palestyńczycy nie mają właściwie szansy realnej zrobienia kolejnej intifady i jakiegoś silnego ograniczenia tej bezpieczeństwa państwa Izrael. Panie doktorze, wspominał pan, że nie ma mowy o jakimś planie mrocznym czy niemrocznym gdzieś z tyłu tej deklaracji, ale jak to się ma do współpracy czy współdziałania między Arabią Saudyjską, jak to się ma do tego, o czym od kilku tygodni rozmawiamy. No, czy można sobie wyobrazić, że Jared Kushner, jak przyjeżdżał do Riyadu, to nie przygotowywał króla na tego typu ruch? Czy Saudowie, kiedy rozmawiali z Mohamedem Abbasem, wezwanym do Riyadu, też nie mówili o tym? Czy to było gdzieś zupełnie na marginesie? I myśli pan, że to się zadziało no, tylko dlatego, że Trump znowu obudził się i doszedł do wniosku, że dzisiaj coś takiego powiem? No, oczywiście nie wiemy i to będziemy wiedzieć jakby po latach zapewne, jak wyglądała kuchnia. Natomiast tak, rzeczywiście, no, Arabia Saudyjska w tym momencie jest jakby jednym z dwóch filarów amerykańskiej aktywności na Bliskim Wschodzie, obok Izraela. I te częste wizyty Jareda Kushnera, zresztą ku niezadowoleniu Departamentu Stanu się odbywające, zresztą samo to podkreślmy, ta decyzja o przeniesieniu ambasady też jest była niezgodna z linią, którą wskazywał Departament Stanu i Departament Obrony zarazem. A więc no, rzeczywiście dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu toczy się niejako przy pomocy kilku instytucji, oprócz tych tradycyjnych, czyli administracyjnych, administracji profesjonalnej Departamentu Stanu i Departamentu Obrony. Mamy tą osobistą nić przez Jareda Kushnera prowadzoną tej dyplomacji, toczonej się za absolutnie zamkniętymi drzwiami i no, być może rzeczywiście o takim ruchu Kushner niejako przygotowywał Mohameda bin Salmana przede wszystkim, z którym jest, jak wszystko wskazuje, w dobrych relacjach. Natomiast czy Saudowie mogli w jakiś sposób na to wpłynąć? No pewnie wyrazili swoje zaniepokojenie. Natomiast w praktyce no, te dwie strony są skazane na siebie, tak? To znaczy Arabia Saudyjska jest skazana na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i w pewnym sensie, szczególnie ta polityka, którą prowadzi Donald Trump, bo przypomnijmy, Obama próbował się wyzwolić z tego sojuszu z Saudami i prowadzić bardziej wielowiektorową politykę na Bliskim Wschodzie, balansować wpływy saudyjskie wpływami irańskimi. No, natomiast no, pod rządami Donalda Trumpa widzimy, że jednoznacznie jest postawiony kierunek na polityki zagranicznej. Stawiamy na Arabię Saudyjską, tolerujemy, wspieramy ją we wszystkim, cokolwiek by nie robiła. Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej problem Jerozolimy nie jest problemem polityki zagranicznej, to jest problem polityki wewnętrznej, ponieważ no, podsyca ten płomień antyamerykańskości, antywesternizmu w królestwie. Natomiast z punktu widzenia interesów polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej kwestia Jerozolimy jest no, marginalna. Kluczowe kwestie to jest oczywiście konfrontacja z Iranem, czy to zachodząca no, przede wszystkim w Jemenie, ale także na obszarze, czy też wokół Kataru, czy w Libanie, czy w Syrii. Bardzo dziękuję. Doktor Łukasz Fyderek z Wydziału Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami w studiu w Krakowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. In the ancient days we will return with no delay, picking up the bounty and our swells on our way. We've been traveling from state to state and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, them want us to give up our milk and honey. Don't you see, not about the land or the sea, not the country but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it up. Jerusalem, if they forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it up. Jerusalem, if they forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Send a big bell of trouble and a crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the century. And the gas tried to talk, but they couldn't choke me. We'd not lie down, and we'd not fall asleep. So them come overseas, again trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and a dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see? That's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to. Said they're caught up in their ways and the world's gone crazy. Them don't know which just a face. Case of the Simon says, if I forget the truth, my word won't penetrate. Babylon I'm burning in a blaze, can't see through the haze. Shut down all of them dirty ways. That's the price that your paper selling lies to the youth. No way, not okay, hey, no way, not okay. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one that could hold me down. Matis Yahu w raporcie o stanie świata. Komisja Europejska i Wielka Brytania ustaliły warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Uzgodniły w formie bardzo ogólnej, ale wygląda na to, że dokonały wystarczającego postępu, by przejść do drugiej fazy rozmów na temat umowy handlowej. W studio w Brukseli jest z nami Beata Płomecka. Witam cię. Dzień dobry. Beato, czy to, co się wczoraj stało, to jest unijny rytuał? To znaczy porozumienie miało być, wszystkie strony wykazały determinację. Za 15-12 mało te rozmowy nie zostały wykolejone przez małą partię północnoirlandzką, której postawiła się pani May. Wszyscy bronili twardo swoich stanowisk, a na koniec dostaliśmy coś na tyle niekonkretnego, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Tak. Znaczy, to by pasowało do całego obrazu z jednym wyjątkiem. No nie było tych negocjacji do ostatniego momentu, czyli do czwartkowego poranka, kiedy zaczyna się w przyszłym tygodniu szczyt. Może już im się nie chciało, no, może chcieli tak, pojechać przeciągać do domu, już tego właśnie. Rozpocząć. Natomiast wszystko tak, to wszystko tak wyglądało, tam taki rozpisany scenariusz. Sceny, pani o czwartej rano, pani May. Ależ one się zaczynały poprzedniego dnia, ale wieczorem, w nocy, wpisy przedstawicieli Komisji Europejskiej na portalach społecznościowych, jak będziecie zasypiać, to koniecznie z telefonem w ręku, więc wszyscy zasypiają. Ja w nerwach zasypiałam, bo nie wiedziałam, co się zdarzy. O 5 rano, już o 4 byłam obudzona, o 5 rano informacja, że Theresa May jest w drodze do Brukseli, potem, że prawdopodobnie spotkanie z szefem Komisji Europejskiej, aż w końcu informacja, że o 7 potwierdzone jest, Theresa May spotyka się z Jean-Claude'em Junckerem, no i przed 8 to wspólne oświadczenie, takie wymęczone i właściwie ja, szczerze powiem, nie widzę różnicy między tym wspólnym oświadczeniem ogłoszony wczoraj, a tymi przymiarkami, które były w poniedziałek, kiedy to uznano, że nie ma wystarczającego postępu jest i postępuje z fiasko w rozmowach. No rzeczywiście, to jest tak napisane, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Mało tego, to jest też takie typowe unijne odłożenie problemu na później, bo tak naprawdę jak będzie przyszłość granicy między Irlandią a Irlandią Północną wyglądać, my nadal nie wiemy. Ten kompromis, który jest zapisany w tym 15-stronicowym raporcie, sprowadza się właściwie do gwarancji, że te obecnie obowiązujące reguły, jeśli chodzi o podróż, o wymianę handlową w ramach wewnętrznego rynku, one będą obowiązywać cały czas do momentu wynegocjowania przez Unię i Wielką Brytanię nowych zasad pozwalających na uniknięcie kontroli granicznych i tyle. To znaczy, że problem jest odłożony i może jeszcze powrócić, bo w fazie drugiej negocjacji będą przecież dyskutowane i warunki okresu przejściowego i później będzie już negocjowana przyszła umowa handlowa. Mało tego, mamy taki słynny paragraf, nie pamiętam, to on chyba jest 50, w którym jest mowa o tym, że będzie pełne full alignment, czyli pełne dostosowanie pomiędzy Unią Europejską a Irlandią Północną w sprawach handlowych, jeśli nie będzie ostatecznej umowy. To znaczy, jeżeli do marca 2019 roku nie będzie tej umowy, to dalej będzie to samo, co jest teraz. I to właściwie może trwać w nieskończoność, czyli co? Czyli ciągle nie wiemy znowu, czy ta Irlandia Północna będzie częścią Unii Europejskiej, będąc równocześnie częścią Zjednoczonego Królestwa, które nie jest częścią Unii Europejskiej. My nadal nie wiemy, jak Wielka Brytania w ogóle widzi te swoje przyszłe relacje z Unią Europejską. My wiele nie wiemy. Półtora roku zajęło wynegocjowanie właśnie tego 15-stronicowego dokumentu. Przed nami najtrudniejsza część negocjacji, czyli przyszłe warunki, przy czym Wielka Brytania jeszcze ich nie przedstawiła. No to jest problem. Unia Europejska najpierw narzekała, że Wielka Brytania nie przysyła dokumentów, nie pokazuje, jakie ma stanowisko w trzech kluczowych sprawach, tylko je odrzuca. No a potem teraz, kiedy już jest to porozumienie w sprawie warunków Brexitu, jest słychać już z kolei narzekania, że sama Wielka Brytania tego nie widzi, to znaczy jak to ma wyglądać. Z jednej strony niby nie powinny być utrzymane te same swobody przemieszczania się przez granice Irlandii Północnej i Republiki Irlandii i przemieszczania się ludzi i towarów, ale z drugiej strony wiadomo, że jeżeli tak miałoby być, to Wielka Brytania musiałaby być częścią Unii Celnej i Wspólnego Rynku. Nie można nie być w Unii Celnej i we wspólnym rynku i zakładać, że ta granica będzie otwarta. Dobrze. No, zupełnie dużo nie wiadomo. Powiedzmy na obronę tych pań i panów, którzy tak dramatycznie pracowali, że dwie rzeczy są w miarę, nie wiem czy konkretne, no w każdym razie mniej więcej sobie można wyobrazić, jak to będzie wyglądało, to znaczy prawa obywateli i pieniądze. Obywatele i to będą jest mieli, ważne dla nas. Tak, obywatele będą mieli te same prawa, które mają do tej pory, a pieniądze Brytyjczycy, którzy mieli oszczędzać na wyjściu z Unii Europejskiej, będą tak jak płacili, tak będą dalej płacić. Tak, mało tego, po 2020 roku także, czyli do 2023 roku, bo tak jak już wielokrotnie mówiliśmy nawet na antenie, ten unijny budżet jest rozpisany do 2020 roku, ale projekty i pieniądze zwracane za projekty są do 2023 roku. Nikt nie może określić dokładnie sumy. To jest naprawdę trudne do wyliczenia, przynajmniej na razie. Teraz, jak słyszę, na razie ustaloną metodologię wyliczenia i to ma być między 45 a 60 miliardów euro. Przypomnę, Brytyjczycy mówili maksymalnie 20. Ale nie można tego na tym etapie podać kwoty, bo i może ja nie wiem, czy ona się pojawi też w ostatecznym porozumieniu, kiedy już te wszystkie negocjacje zostaną zakończone, bo Wielka Brytania ma płacić przez wiele lat tak długo, jak będzie taka konieczność, czyli na przykład ma zobowiązanie współfinansowania emerytur unijnych urzędników. No tak. Nie można przewidzieć, jak długo tacy unijni urzędnicy będą pobierać te emerytury. Więc jeśli chodzi o pieniądze, to przynajmniej mamy metodologię, ale myślę, najważniejsza i najbardziej konkretna jest sprawa, kwestia praw Europejczyków. I tu jest jedna ważna rzecz, bo tego nie było i to zostało teraz już potwierdzone. Oprócz tego, że Europejczycy, czyli Polacy, będą mieć te same prawa, są obecne zasady dotyczące łączenia rodzin, ale ważne było, że nie będzie żadnych ograniczeń w wypłacaniu zasiłków na dzieci, które nie mieszkają z rodzicami w Wielkiej Brytanii. Częsty przypadek, bardzo dużo jest takich dzieci w Polsce, które mieszkają z dziadkami w Polsce, rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Początkowo władze w Londynie miały takie zakusy, żeby tu wprowadzić jakieś ograniczenia. Zresztą chciał je już nawet wprowadzać David Cameron, jak był premierem i negocjował wtedy warunki, żeby nie doszło do Brexitu. Nie otrzymał tego, Theresa May tego też nie otrzymała. Trochę jak tak patrzę dzisiaj na komentarze brytyjskich gazet, ja jestem zaskoczona tym takim pozytywnym odbiorem, bo według mnie Wielka Brytania zrobiła większe ustępstwa. Mało tego, nie zapowiada się to dobrze. Ja rozmawiałam z ekspertami. Może ty czytasz liberalne gazety po prostu wyłącznie. Ale nie, Daily Telegraph też nie był bardzo krytyczny. Przy czym chciałam tylko powiedzieć, że rozmawiałam z ekspertami wczoraj, jednym, który był blisko tych negocjacji i powiedział, że Theresa May nie przypuszczała, że 26 będzie popierała tak mocno Irlandię, że jakby te zapisy nie będą wpisane w Londynie, tylko one będą jednak negocjowane w Brukseli i tutaj cały front był, mimo że takie głosy były z Londynu, a ta mała Irlandia przecież nie będzie problemem. No otóż trochę była, bo jednak problem był, przez 4 dni trzeba było jakoś te deklaracje napisać. Beato, jeszcze krótko na koniec. Czy to, co my widzimy, to jest dalszy ciąg pełzającego, łagodnego Brexitu? To tak znaczy, mi się że wszyscy, że i tak skończy się to w ten sposób, że Wielka Brytania zostanie w Unii Celnej i w strefie wolnego rynku, żeby nie wiem, jak będzie się gimnastykowała, żeby tylko nie zrobić. Wiele na to wskazuje, bo tak jak powiedzieliśmy, granicy nie można utrzymać, nie można zostawić, jeśli Wielka Brytania chce wyjść z Unii Celnej i z jednolitego rynku i wygląda na to, że będzie zmuszona, jeżeli ten front 27 będzie taki, jaki był do tej pory, no to albo zaakceptuje te warunki 27 i zostanie w jednolitym rynku, albo no, będzie musiała wybierać, a tutaj jeszcze ma oddech Theresa May biznesu brytyjskiego i międzynarodowego na plecach. Biznes chciał po pierwsze już mieć znać warunki przyszłej współpracy z kontynentem, a po drugie też chciał mieć te warunki takie jak do tej pory. Nie wyobraża sobie i międzynarodowy biznes już mówi, który ma siedzibę w Londynie, który wykorzystywał trochę Wielką Brytanię do tego, że ona była w Unii Europejskiej, no nie wyobraża sobie, żeby nastąpiły znaczne pogorszenie warunków, więc wszystko na to wskazuje, że będzie łagodny Brexit, chociaż gdzieś tam jeszcze, jak rozmawiam z unijnymi urzędnikami, dyplomatami, gdzieś tam jeszcze niektórzy mówią... Nie składają broni. I zobaczmy, czy do tego Brexitu w ogóle dojdzie. Aha, no dobrze, jeszcze. To czekamy. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka. W Brazylii skandal. Może drobny, ale przynajmniej mamy okazję, żeby porozmawiać o tym kraju. I to nie tylko o jego skorumpowanych politykach. Jeden z tygodników Opinii, jakbyśmy powiedzieli w Polsce, opublikował listę 10 najważniejszych Brazylijczyków roku 2017, na której nie ma ani jednej twarzy czarnej, ani jakiejkolwiek innej poza białymi. Wywołało to burzę komentarzy, oskarżeń o rasizm w kraju, w którym większość mieszkańców to czarni albo osoby mieszanej rasy, przynajmniej tak się uznają. Temat rasizmu wraca w Brazylii regularnie, wbrew przekazywanemu na zewnątrz wizerunkowi państwa, w którym harmonijnie współżyją wszyscy bez względu na kolor skóry. W studio Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Paradoksem całej tej sytuacji jest to, że zdjęcie na okładce tego tygodnika Istoe okazało się pod zapowiedzią artykułu, który opowiadał o wściekłym rasizmie, który się odradza w Brazylii, czy ciągle istnieje, prawda? To jest dosyć ciekawa historia, dlatego że generalnie w Brazylii istnieją nawet grupy skinheadów. Mało tego, proszę sobie wyobrazić, że istnieją grupy czarnych skinheadów, a nawet istnieją grupy zwalczające się skinheadów, które przyjmują czarnych i takie, które tępią czarnych. Nawet w obrębie skinów, jak widzisz, jest kwestia rasizmu otwarta. A szerzej, czy istnieje coś takiego jak... Może zacznijmy w ogóle od początku, to znaczy, kim są Brazylijczycy? Czy my możemy mniej więcej powiedzieć, ilu z nich to są ludzie czarni, ilu z nich to są Indianie, ilu z nich to są biali imigranci? Jest to generalnie potężna mieszanka międzynarodowa. I w zasadzie trudno powiedzieć, kim jest statystyczny Brazylijczyk. Dlatego, że tak, do Indian dojechali Portugalczycy. Za chwilę dojechali Hiszpanie i Holendrzy. Następnie Holendrzy przywieźli mnóstwo czarnych z Afryki. Następnie przyjechała na początku, pod koniec XIX wieku, ogromna liczba Włochów. Za nimi emigranci z Cesarstwa Niemieckiego, z Austro-Węgier i z zaboru rosyjskiego, bo też dużo jest Polaków, Ukraińców, Żydów. Następnie w związku z prześladowaniami na Okinawie przyjechało bardzo dużo nie Japończyków, a mieszkańców Okinawy. Oczywiście dzisiaj wszyscy to są Japończycy, natomiast to było ważne, bo to byli ludzie, którzy uciekali przed Japończykami z Okinawy. Następnie przyjeżdżali Koreańczycy, Pakistańczycy, Syryjczycy, Libańczycy. W związku z tym pojęcie Brazylijczyka jest takie dosyć mocno rozmyte i się mieszali, bo prawdą jest, że się mieszali. Natomiast oczywiście, że środki produkcji, jeśli tak mogę zastosować taką terminologię, pozostały w rękach białych, tych, czyli którzy, kogo? Portugalczyków, portugalskich rodów, tak. I tych, którzy sprowadzali potem niewolników z Afryki, tak. Prawda? Na przykład w mediach, bo to są tradycyjnie rodzinne interesy, rodzina Marino, która jest właścicielem sieci organizacji Globo, to jest największa grupa medialna w całej Ameryce Łacińskiej, pierwsza, trójka, czwórka największych grup medialnych świata, to jest rodzinny biznes ludzi wywodzących się jednak z kręgów portugalskich. Oczywiście ci ileś tam pokoleń wstecz. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że tam ostatnio został pierwszy raz szefem produkcji jakiegoś serialu czarny producent. I to był pierwszy przypadek. To był pierwszy przypadek. A biznesy, no bogactwo pieniężne, to też to się biali? Trochę miesza. Głównie biali, ale to już się trochę miesza. To jest ciekawe, bo bardzo wielu biznesmenów jednak ma korzenie syryjsko-libańskie. Ta część syryjsko-libańska jest bardzo mocna, jest wielu Żydów, jest wielu Japończyków, a czarnych jest faktycznie mało. I teraz jest pytanie, czy my rasizm odwołujemy tylko do czarnych, czy może do innych? No bo jeśli do czarnych, to faktycznie jest ta reprezentacja mała. Tutaj jasne jest, że chodzi po prostu o to, że twarze są białe. No nie mamy ani mulatów, ani czarnych. Tak. A pytanie jeszcze jedno istotne. W polityce, kiedy mówimy o tych największych skandalach, też nie widzimy czarnych. To no znaczy, właśnie, też, jest też ich mało. Wszyscy, którzy są zaangażowani w te skandale, czy oskarżani, czy oskarżający, to są biali. Prawie wszyscy. Natomiast nie jest tak, że w ogóle czarnych nie ma. Natomiast niestety też ich trafiają odłamkowo. Ale sędzia Sądu Najwyższego, Joaquim Barbosa, który był za Luli, to był czarny. Marina Silva, ta słynna kandydatka lewicy, ekolożka, to jest czarna. Natomiast rzeczywiście jest ich mniejszość, ale też pamiętajmy o jednym. W Brazylii jest trochę jak w Stanach Zjednoczonych, są to już dziedziczne klany w tej chwili. Mhm. Tancredo Neves, pierwszy prezydent wolnej Brazylii, który jeden dzień był prezydentem, bo umarł, to już jego wnuk tam jest mocno osadzony. Już prawnuk Tancredo Nevisa wchodzi w politykę, więc to jest trochę patologiczna sytuacja. Czy to komuś przeszkadza? To znaczy, czy my mamy debatę na ten temat? Czy czarni muszą w dalszym ciągu wyrąbywać sobie miejsce w różnych sferach życia? Myślę, że tak. To znaczy, funkcjonują w sztuce. W sporcie oczywiście, trudno sobie wyobrazić sport brazylijski bez czarnych. Choć pamiętajmy, że przez wiele lat był zakaz. Friedenreich, słynny piłkarz z lat 20. musiał pudrować włosy i nosić specjalne. 30 lata to jest początek obecności czarnych w piłce nożnej brazylijskiej. Tak, tak. Zresztą to w ogóle piłka nożna brazylijska była specyficzna, bo na pierwszy mundial w ogóle pojechała tylko reprezentacja Rio de Janeiro, nawet nie Brazylii, więc to u nich to w ogóle dogadanie się w jakiejkolwiek sprawie to jest trudna sprawa. Natomiast rzeczywiście było trochę jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy czarni mogli się realizować w tańcu, muzyce, sporcie, ale nie w nauce, też dostęp do uniwersytetów był ograniczony. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Brazylia jako ostatni kraj w dwóch Amerykach zniosła niewolnictwo, to po pierwsze, a po drugie, zaraz po tym wprowadzono taką akcję, którą umownie nazywamy dzisiaj tak niezbyt ładnie, wybielania. Wpuszczono całe masy ludzi z Europy, chłopów z Włoch, z Cesarstwa Niemieckiego i tak dalej. Ich osadzono na południu, Stany Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Czarni zostali na północy. I do dziś utrwalił się taki obraz zaradnego południa, zorganizowanego i takiej bałaganiarskiej północy. Zresztą jest taki termin nordestino. No nordestino znaczy, że się spóźni, nie zrobi o czasie i tak dalej. Oczywiście jest to bzdura, ponieważ nie jest tak, że stany Rio Grande do Sul, Paraná i Santa Catarina to jest stolice tych stanów, to są cudowne miasta jak Hongkong i tam kwitnie biznes. Nie jest to prawda, absolutnie. Byłem i na południu, i na północy. Różnice nie są wcale aż tak wielkie. Oczywiście Curitiba do pewnego momentu pięknie się rozwijała. Teraz jest po prostu zwykłą, zaśmieconą metropolią, gdzie bloki 30-piętrowe są w każdym miejscu nastawiane. Nie różni się to za bardzo od Fortalezy, gdzie jest większość czarnych. Oczywiście, że są regiony, gdzie czarnych spotkamy bardzo dużo. Tak było na przykład w takim królestwem jest Bahia i pierwsza stolica Brazylii, Salvador, która jest stolicą tego stanu. I tu ciekawostka, tak a propos postrzegania Brazylii. Jak było losowanie grup finałów poprzedniego mundialu pod Salvadorem w takim pięknym kurorcie, to Brazylijczycy przygotowali, brazylijscy organizatorzy, parę małżeńską aktorów czarne, ciemna morena oni nazywają, czyli mulatka i biały. FIFA to zakwestionowała i wstawiła małżeństwo białych potomków Niemców. Bartku, moglibyśmy tak w nieskończoność opowiadać anegdoty na temat życia Brazylijczyków, ale jeszcze jedna jakby twarda rzecz. Bardzo często określamy poziom rasizmu czy poziom wykluczenia również poprzez przestępczość. To wygląda w Brazylii? Fatalnie. Ostatnia publikacja Atlas Przemocy, to jest corocznie aktualizowana, ogromna publikacja, można ją w PDF-ach pobierać, to jest lektura na miesiące czytania. W każdym razie młodzi mężczyźni o kolorze skóry ciemnym mają 73% szansy na to, że będą ofiarami zabójstwa, biali 7. To 10 razy większe prawdopodobieństwo, bo po prostu jest tak duża przestępczość w osiedlach zamieszkanych przez ciemnych w stosunku do osiedli zamieszkanych przez białych. Tylko, że tak, większość mieszkańców fawel stanowią ciemni. Nie mówię czarni, bo generalnie ciemni. Bo w Brazylii takich trudno na ulicy spotkać. Natomiast rzeczywiście ludzie, którzy zaczynają się dorabiać jakichkolwiek pieniędzy, się separują. Całe koszty twojego życia codziennego w Brazylii są astronomiczne, bo ty musisz tak, dziecko dowozi autobus, przywozi, szkoła jest za murem, drut kolczasty, ty masz psa, drut kolczasty, kamery i tak dalej. W związku z tym twój czynsz to są astronomiczne pieniądze. Ty płacisz za szkołę astronomiczne pieniądze, więc ty nawet jak zarabiasz 10 tysięcy dolarów, to w Polsce byś żył jak lord, a w Brazylii to ty ledwie płacisz za tą całą security, które masz dookoła siebie. I to jest problem. Musimy skończyć. Nie taki raj ta Brazylia. Oj, nie. Ale jechać zawsze warto. Bartłomiej Rabi z portalu radiobrazylia.pl był naszym gościem. Były prezydent Gruzji Mikhail Saakaszwili został ponownie zatrzymany przez policję ukraińską. Wcześniej, kilka dni temu, po zatrzymaniu został oswobodzony przez zwolenników. To były niezwykłe sceny, przypominające zabawę w chowanego, skończone przemową Saakaszwilego z dachu 8-piętrowego budynku, atakiem tłumu na samochód policyjny przewożący byłego gubernatora Odessy i bliskiego współpracownika prezydenta Poroszenki. I na koniec zatrzymaniem, już chyba na dobre w tej chwili, w Kijowie. W studio Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej, autor książek o Ukrainie, z których ostatnia to Kryształowy Fortepian. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówię, że to zabawa chowanego, to trochę też przypominało polowanie na Pablo Escobara, tylko nie było strzelaniny. Wyglądało to trochę cyrkowo, ale o co chodzi? No, wyglądało trochę cyrkowo, się potem pojawiały dowcipy o tym, że ilu potrzeba policjantów, żeby ściągnąć Gruzina z dachu. Odpowiedź brzmi 11, bo tylu w pewnym momencie tam było. Natomiast rzeczywiście no, to jest teatralne, trochę cyrkowe odzwierciedlenie bardzo ostrego osobistego konfliktu pomiędzy prezydentem Poroszenką a byłym prezydentem Saakaszwilim. W grę wchodzi, to byli też przyjaciele, osobiści przyjaciele, oni się znali jeszcze z czasów studenckich, zresztą to Poroszenko wpadł na pomysł ściągnięcia Saakaszwilego na Ukrainę i w ten sposób dał mu szansę tak naprawdę zacząć od zera polityczną karierę w nowym kraju, po tym jak w Gruzji, z Gruzji Michał Saakaszwili musiał wyjechać z innych ze względów, z dosyć podobnych przyczyn, jak się okazuje, bo w Gruzji też ciążą na nim zarzuty innego rodzaju, co prawda. Natomiast o co chodzi? No, chodzi o to, że faktycznie Michail Saakaszwili stał się najgłośniejszym i najbardziej znanym oskarżycielem otoczenia prezydenta Poroszenki, jeśli chodzi o różnego typu sprawy korupcyjne. To Michail Saakaszwili najgłośniej o tym mówił, niekoniecznie podając najtwardsze dowody ze wszystkich innych, wśród wszystkich innych oskarżycieli prezydenta Poroszenki, ale rzeczywiście mam wrażenie, że prezydent Poroszenko stwierdził, że czas mu rozbić ruch polityczny, który on zaczął budować. Odpowiedź Poroszenki jest dokładnie taka sama, to znaczy Saakaszwili jest oskarżany o współpracę z tym prorosyjskim oligarchą, tak? Tak, Kurczenką. Który był uznawany za skarbnika Janukowycza. To są wiarygodne oskarżenia, zarzuty? Zarzuty brzmią wiarygodnie, ale dowody, które pokazywał prokurator generalny Jurij Łucenko, już tak wiarygodnie nie wyglądają. Już tłumaczę, o co chodzi w tym paradoksie. Ja nie byłbym zaskoczony, gdyby Michail Saakaszwili brał pieniądze od Serhija Kurczenki, bo dlaczego bym ją nie brać? Taka jest ukraińska polityka, że się niespecjalnie patrzy na to, od kogo się bierze pieniądze. Zresztą różnego typu fundacje, które działały w Odessie, kiedy Michail Saakaszwili był tam gubernatorem, no, brały pieniądze również od bardzo różnych ludzi, w tym od ludzi z otoczenia Wiktora Janukowycza, z dawnego otoczenia Wiktora Janukowycza. Może wyjaśnijmy, kim jest Serhij Kurczenko, który miał przekazać Saakaszwilemu poprzez pośredników $500,000 na akcję protestów. Serhij Kurczenko faktycznie poza tym, że był kiedyś skarbnikiem Janukowycza i był odpowiedzialny za zbieranie, za ściąganie haraczy tak naprawdę z biznesu, mówiąc wprost. Dzisiaj siedzi w Moskwie, prowadzi biznes w Moskwie i prowadzi też biznes w tak zwanych republikach separatystycznych. On jest między innymi zaangażowany w legalizację antracytu, o którym też w Dzienniku Gazecie Prawnej z Karoliną Bacą-Pokorzelską dużo pisaliśmy. Legalizacją antracytu wysyłanego między innymi do Europy, w tym do Polski. W związku z czym to jest postać faktycznie bardzo skompromitowana. Natomiast... No i to też pozwala Poroszence oskarżyć Saakaszwilego o to, że jest w zasadzie prorosyjski, prawda? Że jest częścią spisku kremlowskiego, który ma osłabić Ukrainę. Tak, co prawda no, trudno oskarżyć Michaila Saakaszwilego o to, że jest agentem Kremla, no bo cała jego historia życia pokazuje, że raczej nie jest, ale faktycznie funkcjonalnie bym powiedział, różnego typu działania Saakaszwilego, no niestety w radość na Kremlu mogły wzbudzać. To znamy tę historię, prawda? Tak. Że obiektywnie coś może się wydawać po prostu, czy subiektywnie może się wydawać niekoniecznie w interesie rosyjskim, ale na Kremlu się cieszą. Jakie poparcie polityczne ma Saakaszwili? Czy to rzeczywiście jest tak, że ten jego ruch nowych sił trzeba zniszczyć? Bo zdaje się, że to nie jest jakaś czołowa siła polityczna w kraju. Absolutnie nie jest. Michail Saakaszwili ma poparcie rzędu kilku procent w tym momencie w sondażach prezydenckich, tych ostatnich. Absolutnie nie jest na dzień dzisiejszy i tak naprawdę nie był poważnym rywalem Petra Poroszenki w starciu o reelekcję na przykład, która za parę lat będzie czekać prezydenta. Ruch nowych sił również gdzieś tam balansował na granicy progu wyborczego. Natomiast mam wrażenie, że problem polegał nie na sondażach, a na głośności oskarżeń i również na pozycji międzynarodowej, bo Saakaszwili przecież ma znakomite kontakty na Zachodzie również, w tym w Polsce przecież, w szeregach naszej partii rządzącej. I mam wrażenie, że właśnie chodziło o rozgłos Saakaszwilego, a niekoniecznie o takie poparcie wyrażane w procentach sondażowych. I co dalej będzie z Saakaszwilem? On gra w tej chwili o polityczne przeżycie. Jak rozumiem, już został przewieziony do siedziby SBU, tak? On zdaje się trafił do aresztu, sąd ma zdecydować o dalszych losach. No, ale stamtąd go ci jego zwolennicy chyba nie wyciągną, więc co się będzie to trudne. Będzie to trudne. To jest dobre pytanie. Wszyscy ukraińscy politolodzy się nad tym zastanawiają, co dalej z Saakaszwilim. Spotykałem się z bardzo różnymi głosami, od deportacji do Gruzji, bo Gruzja wielokrotnie wnioskowała, prosiła Kijów o wydanie prezydenta, byłego prezydenta Saakaszwilego. On jest w Gruzji oskarżany o korupcję, nadużycia władzy za czasów swoich rządów, co też ma polityczne jakby podstawy przede wszystkim niż merytorycznych, pewnie troszkę mniej. Natomiast aż po doprowadzenie faktycznie do procesu Saakaszwilego, być może do wyroku, wątpię, żeby Michail Saakaszwili trafił za kratki na stałe. Znaczy on raczej nie powtórzy, wątpię, żeby Poroszenko powtórzył błąd Janukowycza, który wtrącił do więzienia Julię Tymoszenko. Mam wrażenie, że nawet gdyby proces zakończył się wyrokiem, to Poroszenko go łaskawi. Męczennik pośrednik jest jej potrzebny, aczkolwiek no, władze ukraińskie swoją nieudolnością chociażby przy zatrzymywaniu trochę pomagają Michałowi Saakaszwilemu budować na przyszłość taką legendę najtwardszego bojownika z korupcją na Ukrainie i jedynego ukraińskiego polityka, który tak bardzo zaszedł za skórę prezydentowi Poroszence, że aż trafił za kratki. No, to jest trochę to wygląda nieracjonalnie ze strony Poroszenki. Bardzo dziękuję. Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, autor książki między innymi Kryształowy Fortepian, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak, bardzo dziękujemy. На моїй вулиці давно уже весна, і дух захоплює немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. Як на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мило, коли з тобою літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти, і там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мил моя на небі, я на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nodo! Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. W końcu nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena.